د دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ۔ موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔ اس چون کی دالو مسئلہ ہے یار، سے بیمار ہوں میں مکینی نماز سے پشمنی رہتے ماں قرآن میں پسو کما تا سے دعام نہ کھا۔ اس ماں تو کو کہنا خلق دا پیغمبر علیہ السلام نے چدا تپوس کو اللہ ورتے محبوب دوی تا نہ تپوس کو کئی کو دوی تا دس دس تعجب خبر خون لا چرا زوانا لا پتش لل درے سو کال چ دوی بیا پاس دا تعجب خبر لا دا کو خلق دکی کی پاسی سو گھنٹہ خوب کی سو دو گھنٹے کی سو شپ کی سو دش پی کی سو پکلو نو دی دا سے کمال نہ دے کمال دی تو وی چیو بندا بے د جاز نو بے د ہیلی کاپٹر نا دیز میں کن روان شی او زپ برا اصلو نو کی دسمان نو بیا را پس راش پنی ختم شی دا کمال دے اس ما سنال شو او ز تا تا تو ترجمہ کوم ان شاء اللہ تب خواخ کی خاوندان دس مستی ورقیم درقیم کانو من آیاتنا جبا واغی زمانگدن خود قدرت کنا ناشنا آنیا کانو واغی من آیاتنا دن خود قدرت زمانگنا عجبا ناشنا ننا دا گمان مکوا شانوک فی الاسراء عجب منهم تیشو آیتا تا دا تعجب کردی چو واغی زمانگ پا آیتنو کی ناشنا ننا داتا جم کوا شانو کفل اسرا آجب ستا صفت پر موجزد میراج دادیا ندیر زیات ناشنا اوپر دے چیزی ستا پر خبر باندے ستا پر صفت باندے تعجب نکی مجھے صحاب کاف پر کسی تعجب سفید شوا ٹھیک شوا کانو من آیتنا جبا نور مفسرین فرمائے ایو اغی زم آیتونو کنا ناشنا نانا دی اللہ آیتونا دینا لاو نورم دی اسمان تو گورا سمکے تو گورا نرس پو میں تو گورا زان تو گورا شیشہ کو دیکھتے ہیں دیکھا نا چکار شیشہ گوری کن دازمو چی بریتی میں سنگا دی غٹی دیکھنا رہی تاوشیو دیکھنی تاوشیو دیتا مو گورا گورو دا مخی سنگا جوڑ کر دیں دے پوزے تو گورا سنگے اچھتا کرے دا مزیدار کرے دا پاکی سوری جو کر دی سنگا مخی قطر دے او کدا برای دا سوی نسمر بد بسر اخکار دا او گورا پاکی وی اختی پیرا کر دی چی ما شدر نلار نشی دماغو تو نرسی او گورا پاکی وی اختی پیدا کر دی کچا تقین کراشی دا سری خیالی نظر بکتا نگور جی پاکی بین خطی وی او گورا جی کرپندی تا اپا دی کیا جیبا صفت دی خوشبو مخصوص کی بدبوئی مخصوص کی پٹن پکی نشتے سے آلہ پکی نہ لگے دلے دے آئین کے داسے کو سبحان اللہ زان ساچرے داس انسانی وجود اسمانی فلکیات ٹھیک شوا آجا سابقہ فدا کسی نے زیات تعجب والا دی ہاں ملک روم او چکم کے لئے دے کاف او دے رقیم کے باس دے چکاف کو غار ش رقیم اش رقیم سے شیرے علماء دو قول ذکر کی وہی رقیم دا آغا کلی نم دے چکم کل ندی وطلو سو کوئی چی رقیم دا آغا بادشاہ نم دے آغا سردار نم دے چی دوی سرہو او درم قول دا دے چی رقیم آغا لوح دے لوح مکتوب فی اسماؤہم آغا تختے وا چی پاگی باندھو دی نمونے لکلو آئی زمانے کی دے تب رقیم وے کلی تا اور اس دی زمانے کی وہ تب تیرا ہوئے پٹیڑا بترا بترا پگٹ تو سرا کانو من آتنا جبا اذا والفتیا کرچ روان شل زوانان الفتیا الکامل من الرجال زاد المسیح لکی فتیا اور اگر چاہتا الک تنوی گولے خان زوانان اے کاملین من الرجال کہ معشوم دے کہ زوان دے کہ بڑھا دے الفتیا مسوق دے آل اگر سوک ادعا لا یدی قبل الفعل کار نمخ کی دعوی نکی ولا یزکی بعدو اور چکارو کی بیا لا سنولی وہی چھ بس اللہ اکڑل ہر اللہ دی ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوگا میرے اللہ تیرے کرم سے ہوگا اللہ فقالو ندوی ربنا آتنا اے اللہ را کمیل ملدن کراما دا اخپل جانب نا مضبوط والے پدین یا رحمتن امن دا دشمننا بھائی الانا اللہ آسان کمک دپارا من امرنا زمن دا کارنا کار سدے اے من مہاجرت الکفار من امرنا اے من مہاجرت الکفار اگر کار زمنگا چمنگا ہجرت کرے دے کافرانو تختی دلیو رشدا کامیابی رشدا محکم والے اللہ کریم فرمائے فاز اور ابنا نو ٹپول اکڑ منگا جرب نہ مانتا سدا ٹپاول ٹپول بھی نہیں لیکن معصوم تھا مور چی معصوم ادو کئی سگی ٹپول کے ٹاپ ہوئی اللہ گڈے دے پڑو بجے گا نا داسے داسے کئی ندی تو وال نہ ہوئی دان جی داسے ٹپو سپے نمنگا ٹپو لکڑلا الا جان پی باندھی فل کافی پیغار کی سنی نا ددا کرن شمارندا سم با سنا گا پورت کر دی لینا لما چمگا معلوم کو مراتی سار دیکھا رینا لم چخارو کم گا ایل ہزبے نے کم یو دے دوڑ ڈلونا افسا یاد ان کے دے لما لپا دا رسید لبی سوچ دی تیر کرے دے لما لپا دا مقدار لبی سوچ دی پاتی شوی دی آمدا لجہت اندازی دا مدینہ آمدا لجہت اندازی دا مدینہ ٹھیک شو اجمال ہو خان حضرت فرما چدا اجمال دا کسے دے اور پتی کے عجز دل نیکانو بندگانو دے بیا ورتو گورا از اول فتیہ زیت محتاج ربنا تنا ملدنک رحمہ خپل دے ایمان حفاظت تا محتاج رحمتن مضبط والد دین رحمتن امن دا دشمن دوار مانی نیم بیا فضا ربنا اللہ منگ او دکرلا اے دوی او تخت دل منگا بچ کرل دوی او دشلل تیشو کنا دی منگ او دکڑلا سم باسنا منگا ویخ کرلا نوی خی دلی پا قبضہ کیو نو دکی دلی پا قبضہ کیو نقبل زان بچ کو لشا نا ایمان بچ کو لشا آس منگ بچ کرل منگ تا محتاج دی سوک تا محتاج دی آ حاجت روانی شکے دے نحنو نقص علیکا اس تفصیل لکے سے اللہ کریم فرمائی مگا بیانو پتا باندی نبا اوم خبر دودی بالحق لپاد اخکار کولو دا حق انہم فتتن دازوانانو آمنو بربیم چیمان روڑ پر بخپل باندی وزدنا اوم خدا ہمگا کلکڑو دی پیدایت باندی اللہ اکبر وربطنا گورا کنا بادشاہت دقیانو ستو چود ریدل آلتا بادشاہت تو دیدل خودیر مشکل اور دیر گرانو ستاسو ساقی دادا ابیا اخپل دا کی دی اظہار کول تمرلوی کار لے وربتنا امگا کلک والی راویستا علا قلن فدی جنو باندی یو ملاو اگر شیخ موجود ہو اسٹیج میں تقریر کرو وربتنا ہم نے ان کے دل کو جوڑ دیا وربتنا مگا دی جنو یو بسر جوڑ کر شیخ بچا لحاظ نہ کرو ایوی بندی دا پترا دا مانا سی ندا ربتنا منگ دوی جنوبان کلکوال راویستا ربط القلب دے دانا چی ربط اخپل مابین کے دے ربتنا منگ دوی جنوبان مضبوط کرلا اذ قامو کلچ دی ولارو فقالو دوی اوے پیزار دخپل حقی دے او دا سوالاتی جوابات سوال جیب کراو باسا اے درے یا سلور سوالات دے جوابات اولنے سوالو کا وے زوانانو رب ستاسو سوک دے وے زوانانو ستاسو رب سوک دے اوی ربنا رب السماوات والارض زمگ رب خواہ ذات تے چرب دسمان نزمکو دے بیاوی پی بل استرازو کا اے بل سوک دے ربوبیت حق دار ستے ہو کینا اوی لن ندو من دونی لاہا نشتے ہرگز نبلوں گا اللہ نبغیر بل سوکے لا بیائے سوالو کا نوکی اوی لشی نسو گناہ دے اے کرا مدد کرشی نسو گناہ دے ولقد قلنا و تاقی سرویلی بھئی منگا ازن پا دغا وقتی شاطاطا حد نتیر خبرا گڑا وڑا خبرا دیشو کنا نبیائے داستاسو مشران چی دی مشرانو پسی ولی نزائے وی ها اولائی قومنا دازمگا قوم دے چنی ولدی دی اللہ نبغیر آلیہا اللہ نہ بغیر سفارشان کار سازان ابیا پلار پسی والی نزی نکا پسی والی نزی ولی مشران پر غلط ہو دی لولا جواب لولا یاتو نالیم ولی راتل نکی دی پخ پلاقی دی بی سلطان مبینن پو حجت اخکارا پکاس دی متا حجت پیش کی دی را دلیل نشتہ دی بی خیر دکنا کل کل بی دلیل خبری پسیدا سو گناہ دی بی فمن ازلمو سوک دلوی ظالم دا غچانا چی جوڑیوی پا اللہ بانی درو سمرا خیستا کتاب دی سمرا خیستا تقرم دی یو طالب جانو طالبان خر خلا دے یا طالب جان ما سخر آگے اما تی ما تی تقرون کتاب ہو خیا بھائی والی بے تجھے دا دیر تقرون نہ کہے کھانا نما تی یو کتاب ہو خیا چھے کم کتاب گو رما مائی ما سو یو کتاب دے ناشنا تقرون دی پکی دو دیگی نا تقرون کم یا غصا مائی قرآن کتاب اللہ دینا نو خط تقرش دے دا تقرون کم یو دے ربنا رب السماوات والارض اللہ واللہ خبر شروع کرے اشارہ قرآن پاک کی عقیدہ بنا پری گی دے خدا مرگو نرم نہ جدا کیے گی عقیدہ بنا پری گی دے خدا مرگو نرم نہ جدا کیے گی ربطنا علی قلوبیم شپگ نا شپگ وہ نہ وہ پیو لین روان دی یو زیب پاتے کیے گئے کہ جدا چون تس نس بشی تزبری حکم بشی گئے نا او حق ببیانے یری کی بچاننا اللہ اللہ مولا توفیق راکے اللہ دے کمزوری اللہ پاکا چدا خبر زم دخلی نظر تو خوشی اللہ پاکا وایزے تزلتموم داد مشر کلام دے یا دا رئیس دوی عملی ہاو یا دا تملی ہاو یا دا مقصد میناو یا توی تانوسو یا توی تانوسو حرس بلتیم انشاءاللہ پہنچے کہنا یا کفاتی توشو حرس خبر آران نمنا در تخیم انشاءاللہ خصوصا کہ فرق رانش یاد خودی خصوصا بیا ترتیب سر کتاب نخیم انشاءاللہ خدا نجی خام خدق نمونو بیعما پسی برامی ہونا تارے کو مطلب دا تفاصیل کلی کلی اور دانم دے دانم دے دانم دے پائے سے سند قوی نشتے چھ خام خدق دی بلنے دے کچاوی نو کافر دے کو تفصیل لکی ہے تقریبا دانم منا دا ویزی تدلتموہم کل امیر سے بھی ورتا ویزی تدلتموہم کل چھ ڈڈ اکرتا سو دا کافرانونا وما یعبدون الا اللہ پدے کے دو قول دی قول اول دا دے دادم داد رئیس کلام دے تاسو پری خود المشرکان وما اغما بدان دوی چھ دوی داغی عبادت کے اللہ نہ بغیر ٹھیک سو بھائی دیم قول دادے چھ دا جملہ ادخال الہی سمانا اے اللہ پاک دا صادقاف دا عقیدی اظہار کی تاتا اللہ وی چھو اما یابدونا صادقاف عبادت نو کرے اللہ سوا دا اللہ ندیچا کلک موحدینو فآو آمدن بر سر مطلب بیاوی مر گری ورطوی فآو الالکافی مزی پناہ واقلے پا دیغار کی یانشور لکم چھ دیر فراخی بدر کے اللہ تاسو لرا میرا رحمتی دق پر رحمتنا آسان بکی تاسو تا من امرکم دق پر دکار تاسو نا مرفقا فیدی دیری علوک غزے دی غارت دن نشے اللہ کریم درمائے رحمت نوری اللہ بدر تدیری فیدی در کی زکر چھ ستاسو تیختا دا تحفظ ایمان دے پاردا ستاسو تیختا تحفظ توحید دے پاردا لار لار لدشلا ریوتلا چاپ لاسوان سر کے خدا چاپ گٹی بان سر کے خدا چاپ لوٹی بان سر کے خدا دا حال دا اولیاء اللہ دے نن مال خوب ناراضی سو پر زمالان دے فوم نہیں پروت خوب ناراضی کہ سو پر خب مزیدار ہاں جی خپوس بالخ د سٹلان دے پروت نہیں خوب ناراضی دا اولیاء اللہ دی چا سر پہ گٹے پروت دے چا سر پہ لوٹی پروت دے چا پہ لوٹی دے چا پہ گٹے دے پہ دے کی گٹا دا خیال دے ورتا کہنا اللہ اللہ خج ادش لوے یارا اللہ کریم توجہ ہے اللہ کریم دے غار کے چکم کی دوی ادو چسو کے بسار نور دا سے لگے تو بالکل دوی لے پاسا اللہ بد نور شوہ دوی نہ یو طرف تک نور شوہ تو دوی بے نور نہ لگاؤ تی شوہ دل پار چی تو پریشانی رانشی اور بدن تے تکلیف کو نہ رسی. ماخام ٹیم کی بیا جا نر سر و پدے گار وا اللہ باغ نور دین بل طرف تو دیکھی اگا شوا آگا شوا جو و تر شمسا اور گورے تو گورے تو نور لرا اذا تلا چکل راخی جی تزاور اوڑی ڈڑکی تزا اوڑی آن کافی دوی دا غارنا ذات الیمین کی طرف تا و اذا غربت او کرچ نور پروزی ڈوبی گی تاکرے زوم ڈڑکی دو دینا ذات الشمال کس طرف تا. بعض علماء چی دا غار دا سی جوڑ چی نور پکی نلگی دا و دی تقرزوم ندا معلومی گی چی دی نور تا خو مخامخ وو خو اللہ خپل پا قدرت سو تا نور دی خوا خوا ویزا غرب ترون ذات الشمال وهم او دا اصحاب کافیو فی فجوت منو پا از زی کیو دی غارنا فجوہ کلاو زی ارت زی فی فجوت پا ارت زی کیو دی غارنا ذالک دا حال دی من آیات اللہ دا اللہ دا قدرت تنخو نیو نخدا تیشوا اللہ او دکرل نور پی اللہ نہ لگی چی بدن تے نقصان نہ رسی دا نور خطو کے نور پریوتو کے یمین و شمال تارول دا چاکار دے. دو شمس تمریز بابا پملتان کی نور کتا کرے دے وی وی زکا چی دے چراغ پلار مانتا اوکی شیو آگو خیر پا خول چاہتے اور راکا اور نانکا نور تی مو کتا شکو نو وہ پا خول واری نور کتا شا نچے کتا شکا نا نو اسا پورے کتا دے اسا پورے کتا دے ملتانیان اسا پورے پا نور کی سوی دی والی بابا شمس تمریز بابا لا حول ولا قوت الا باللہ زی نور خبر پری گی دے یارا خزد دا تا پوسکو ما چکے نور چات کتا کا شمس تمریز کتا کا نو دا نور کتا کولا زی ٹک دا کزا امانما نو دا خو گرمائش دے گرمائش کے تکلیف دے ایزاد مسلمان تا. حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے مسلمان نہ ضرر ورکی او نہ ضرر آخلی تو ولی وائی سار پہ پوکا نو کتو ایچی ولی دے نو نور انہ دے کتا کرے یو ولی با نور سنگا کتا کی وہ ولیانو نور کے تصرف نہیں شکولے نو یو ولی با سنگا تصرفو کی دا وہ ولیان اغا ولیان دی ولا ثابت بالقرآن دے منکر تے کافر پہ ہر آن و زمان دے ادری پتی ولایت کیف ماتو تی تو اگر چیزن من خیرن دے خو ما تو پتہ نشتے کنا ادری خو نسی سری دا قرآن سے ولا ثابت دے سوزان نور نشی آڑو لے نور نشی آڑو لے بابا جی سیب چان مرزم نشی آڑو لے گاٹے پا بزان مانے منگے زانے دے غوائی جوڑ کرے دے منگ پا خواب غوان ساتل کنا گاٹو سر منگ پا غوان صفا کول غوشان بطل رکول کنا گارول با دی گاٹے آگے زی بزان مانے منگی دو غوان سامن خب مشرک کی خواہ کلشتے نا کنا یا ویدہ آگر بطر ذالک من آیات اللہ من یاد اللہ فالمتد چار چل اللہ پاک ہدایت ور کی اگر ہدایت قبل ان کے چار چل پاک گمراہ کی فلن تجل ولی مرشدا ہرگز بغن ممتا اغی لرا ولی دوست مرشدا اپنے غلار راوست ان کے لار مرشدا لار خود ان کے ہدایت ور کے ان کے ٹھیک شو بابا شیخ جڑل یورز تک دا ضرورت ہوئی اما تقریر کا یوں دیکھے تقریر کا پلار راست نہ منو سنانی ناستی ہوئی او نیو زیوت او یو بڑے ابے پکی جڑلو تقریر کی آواز بے لاغ جڑا و خلق بے دا زنانی دی ساپ تقریر جاڑی او خصوصیت تقریر ہوگا نا نوی پلار راتنم نا بڑے ابے چھے مولوی جی اے مولوی صاحب لیلہ جی بے تقریر دیو کا او دی جڑو لو دیر زیاد دی صحابی کاف او دی سپی رنگ سنگا ہو اے با یا سابقاب دس پی رنگ سنگا ما اور تے بڑے زخو ورسا ہم نجی ما رنگ لی دلے ہو رنگ سر سکے ویزا اتک کوری ورکو ما وہ دا ولیانو پنم یو دس پی پنم نمائی چی رنگ داتا معلوم شی ما اور تے بدبختی دا دو گنڈی چی ما اخپل مرے خراب اکڑا تے بھی پونو چی ماوی سو ماوی چی سابقاب تے اس پتہ نشتے دے اس نشکولے اصحاب کاف پنم ٹکڑے مو اور کدیو اللہ پنم وا کا اسم کو لکھواز کورن کی پچ پک ٹکڑی خلق اور کہیں یو یو کور پچ پک ٹکا کچھ نری نری نری نری دلتا نہ کرے مجھے تو دلتا دلتا کو الحمد للہ موحدین دیو الحمد للہ تو چک کم شیخ ری دام حلال دے اور دا نہایت اعزاز شے دے دا سوی چاہ سکنا جیسے طالبان دے لنگر چلی دے قطعان میں زبا پا کاغذونو کی نشتا دے او کیوی نخروبا چنین یو طالبی زبا دست کم و الحمدللہ او چا دیر راضی خدای بل انتظام کی زبا کار دے قرآن بیانول اللہ تے توفیق راکی اللہ کار دے خپل دے قرآن دے بالمنو انتظامات کو منگ سا قستا سویس انتظام نشتا دے میرا باندھ جو بس لگیا دے پتہ نہ لگی چٹن راضی اس سے راضی ہے ادا سے گدان گدان راضی اللہ علیہ کی سبحان اللہ اس رزق سے موت بھی اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی سمجھتے ہو اس رزق سے موت بھی اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اللہ ولن تجل ولی مرشدہ اس دن حالت تغار ذکر گئی دی ادی دی یار دن نہ ادی دی طالبان استاد دا خوب ڈیر مزیدار دے او کہنا دا طالبان دی کہنا اللہ دی دن طلبگار دے استاد خوب ڈیر مزیدار دے خمات مخامر مو دے گئے پتا سب ام اقاضا او گمان بکے تو پتوی باندے ویخو تو گمان کے چی دوی ویخ دی و ام رقودن حال دا چی دوی ادی دی دیسا مطلب بعض تفاصیل لکل دی چستر گدا کلاو سا او دو خودی دا سا خدا سا کہ تو گورن تو چو ماتا گوری تاکہ انہوں دی دی گوری در پہنا لیکن علماء پا دی خبر جرح کردہ دا سے تازہ تازہ بدن ندی کہ تو بھی لکا سجدہ سکن اچھو دینا خدا او خلے واضح کری او خلے بند متانت سر پاتی دی اتا سم اقاضہ گمان کہتا پا دی باندے ویخو ہم رک دا غدو وہم رکود دا اے قازم دا ویخو وہم رکود نحال دا چھ دیو دیرین اس سوال دا دی چھ دریس و کال پی تیشلا اوز مکی سا چھ جسم ان خلی آخو خامق چنجی کی گی آخو خامق ساکی علی و نو قلبوہم منگا آڑاول دی ذات الیمین و ذات الشمال کی طرف تو کس طرف تا چوک ولی سیب دے پس تمرگا اخپل ارخ نشی بدلو لے نظام عالم بس سو چلی تچانا مصیبت سے بدل کی خودی اس صورت کاف نے دیتا وَقَلْبُهُمْ ٹھیک تھا کہنا اوس پہ دودی چرے باسطن خور ان کے دلی چرے ذراعیہ خور ان کے دلی چرے بالوسید پا درشل وسی مانا دورشل دربین اے دا غار دروازہ دسمست دروازہ دیر معلوم ہے سپے ساتھ ضرورت پار ہو جائز دیکھا نا لیکن سپے وزان سے کور کے گٹ کے نہ بیائے بل وسی دا ورتنیز دے جھرتا گھٹ کور جی کا نا ورتنیز دے ہاں چکور دی ملاوی یاد داسی سڑی ہوئی ڈاکٹر بھی یاد داسی ہوئی چکھلو کر سکو زیرا جی نہ درج اسپے دا کور نہ بار چت بل دے کے تارا لگا چی خلق پر راضی معشومان سبق لا آئی تب آگا تھی خود اسپی زی وسید دے سرے وسید دے دوی دا اسپی گھٹونو تا بوت لاؤ نور دست نشم ویل قرآن دے مخ کے بوت دے اللہ او بعض خلق اسپی ساتل دی اگی اسپو دے پارا میخ ساتل دی اگی پائے اور غڑی اسپو دے پارا دی گپ نا یا فرسخ لرزے استیالتا دی ہاں اور باقی دا در ریخم و بستری اس پول پار دی ریخم و بستری اور یو کس پیر آویستو اور چکل دیاغی خدا و دی معادی کرو اگر امید کی اموا مخی بچی نا مخی زن یو بچی اونا اور چکل آگی نا اگر سپی چلا تڑک کسی چلے کرو نا اگر سپی روانی و کندی ور پاس سپلے ہوار دولا اخر سلی خدا طلاق کر پتا زما دا سپی زخمی خوک دیکھا زخ کوزا زما دا کور ہوتا اللہ دم رزقا ہو پیغمبر اسلامی لو اقتلو کلاب مپرے گئے دے اس نے کم کلی کے پاس کی خلص پی ساتھ ہوا اس پی ساتھ اللہ آرام تھی کیفیت دیتا فتوی اندازہ رکھا اور چھ خلص سوکیل پار ساتھی ہو نفرت تھی کئی ساتھی نہیں صابن او پیلی سر بے لمبئی نہ پلار لپوز نہ پاکی او دس پلار سے پاکی سمر ادب نام سنا کہ پلار بڑھائے کر کا ترازی اس پیلا پار تولیا اور صابن اگست اگر لمبئی اللہ واللہ مور نہ کر کراجی اور سپے لمبئی وکل بمبا سنزرا بل وسیع اور سپید دودھ چیخور ان کے دلے چودے بل وسیع پر درشل لوی تلا تعلیم کیا کارش تو پدیبان نا ساپا تلا مانا کہ ناساپ پیا کارش لول تمن ہوم نو بگر داغینا فرار ان پر تیختا کہ ان کے کہ تو اگر ناساپ کا نا نمبر بتیشے اللہ داسل والا مل تمن مروبا اور ڈک بکر سے تو داغینا پروب اللہ وقت کا تازم کمال دے سمانا اے منگ ادکڑا دی کیفیت باندھی منگ ادکڑا دل پر سو گوری خلبی چو زوانانا پگار کے پراتی دی ویخ ناسی اس پہ مخ کے دماغ سے دے دن نمز اس پہ بمات کی اور زوانان منگو دی دکھوا پدی کیفیت سر منگ دی محفوظ او ساتل حق تا تذی وکذالک اللہ دازم کمال دے باسنا منگ بیدار کل دی لیتا سالی بینم چخپل منز کی تپوسن ہو کلی او بلنا ایت خلقو تا حال معلوم چی چی نیکان خلقا پس تا پخ نیکان خلقا پا حالت تا خوب کے دا زان نا ندی خبر نو مری پس تا مرگا دا چنچن نبس خبر چی لیا تسالو بینوں جدی اقبل میں اس کی بلا تپوسو کی قال قائل او یو کسوی ان کی مینم دی ولیانو نا کم لبستم او دلہ ولیانو سمر وقت مطیر کا قالو دی لبسنا یوم انو بازیوم چیزو کنا قالو دی لبسنا یوم انو بازیوم تیرہ کم یورز یا بازی صدرزی قالو بلدلی ربکم آلوم بما لبستم اے رستا سو پو دے پاگا مدا چتا سو تیرا کرے دا غیر ضروری امور کے بعد سلا کوائے فیدا پکی نسدا لے علم دا تملاو شا چکر مسئلے کے فیدا نہیں آگے باس با نہ کہیں بس دوی سمرہ ٹیم ویدریر یورز یوش یورز یعنی مرز بلوارتوی جی پریگ دا خبری سا دنیاوی سا فیدا پی مرتب دا سا اخری پی مرتب دا سا تی جولے لازی دا خبری مکاوائے حضرت مجھے دازے وی پاسی دل خوب نہ پاسی دل یوی کم لبستوم ستر کے چوہا لے کا نا جی گوری نور دی کم لبستوم ناگی لبسنا یوم منو باز یہاں زکه چی دا نور خو دوی چی دو که دل نم پسمان که نور خو او سم نور ده نو پورا رس خوم ندا اوی لبس نا یومن او بازی بلورت لی ربو کمالم بکن پدیگه ده اللہ تا بگه ویسا کهنا ولی او دم رو زمانه دریس و کال تا یو رس وی خو پتا نور تا کنا قال قال خواب فب آسو غیر مقصودی خبر پہ راز مقصد پسند ہے فب آسو بولے گئے تا سو احد کم یو اخبل بیوارکی بیوارکی کم پروپے اخبل سرا حاضی چی دادا امیر سے جب پی سرا روح کرے حاضی چی دادا امیر سخی ویزوں گا بیرم سخی دے حاضی چی دادا فلیات کم برزق منو دو راج ویتا سو خوراک دا بازارا دلت مانا رزق سے خوراک دے خوراک دے بازار راوڑی خوئے وکی دا خان بیورکم آزیل المدینہ مدینی تو لے گئے کلی تا کم کلے علماء کرام فرمائی اللہ کلا چی دی کلی ناغی وطل اوطل اگی تا اس سوس وی اس سوس اور اس دی زمانے کی آئی تا ترسوس وی تواسر اس ترسوس وی ورطا ترسوس اور کلا چی آگی تلل اس سوس ہو دائی کل نمو گورا فلین زورا او گورا ایوہا از کا تامن کم یو آل دے دے ایوہا ایو آلیا کم یو آل دے دے از کا تامن پاک تام والا دے فلیاتکم برزق منو راد لیتا نرزق ولیتا لطف سمانا ولیتا لطف او پکار دی چی دے نرمی دی کئی گاک یا تلطف نرمی دی کئی ولا یشرن نبکما حدا اور نہ دی خبر وی پتا سبانی چالرا معنی یاد شو ولا یشعرن نہ دی خبر وی دے چالرا بکم پتا سبان دی احد نی چالرا اے سودا خوراوڑا خدا مو چاں دا روپے واخلا دے دی روپے کو خراکا زیو قسما او زماش شپگ مرگری دی پگار کے پراتے دی اگی شویو و خراکا نہ دی بازار خبر بازار کی دی دکور خبر کور پرے گی دا اکی وی ملما خود تو خود تازہ خسرے نویز چرتن را گلے وی بس کور نرا لمکانا ولا یو شرن نہ دی خبری پتا بانی چالا را تچے سودا کے امدہ سکے ولی تلطف نرمی بکے اخلاق دکھا اور چھتو بازار تلاشی تلارشی اخبل انتظار نمبر انتظار ہو کے السلام علیکم سنگے ورکے پنج روپے کلو پنجنی خواہش چل دی پنج روپے کلو یار سو کمیل نہیں زنو اتلا تیشوا چور کے ہاں بھائی رو رپیسی والا اگو رہا سی دی بھائی بڑے زبردست گا کو خا نو اخلاق خورا وکرا ولیت لطف نرمی دی کئی ولا شرم نبیکم احدا اور ندی خبری پتا بانے بل چالنا ولیت لطف فلینظر ایوہا ازکا طعاما او جی گوری چھ کمیو طعام پاکی زرے بعض علماء لکل دی او جی گوری چھ عمدہ خوراک دراؤڑی عمدہ ہونی شے کاروان شید راوڑی سو کوئی ایوہا اس کا تامن سمانا کم یود دوینا پاک تام والا دے خوان دکان نراوڑا خوان دکان نراوڑا دا خبر زمان پر زین کے نب پوید نب ہوا ما با اوی دا چی دا قرص سی ندے چا ایوہا اس کا تامن مرادان چی خود دکان نراوڑا یا خسرے ہو گوڑا نا دے بان مدو کا کی گا پا پاکستان کی اوٹل بان لکل بسم اللہ اوٹل اور دن دکڑی گی منگ ہندوستان تلاڑ سن پچاسی کے جامع مسجد دہلی نے دہلی جامع مسجد دے دے دے خوام دروازہ دا اور دے خوام دا اور دے خوام دا اور دم رلوے دے چدی دروازے کدرے گی آگ دروازے کی سوکھوی کا نا نہ تب سوکھ معشوم دے زنانی ولاڑ ماس بخین تھے مجھے کہ منگ دے ور کے ولاڑ ماں مر گر تم دا دا گورا ماشومانو بوخیا چور تور کم تور بوخیا ما دی ماشومانو چور نجا کے زی سرے ما تی دا زنانی دی مسلمان آئے یعنی دم را دا قد دا انسان وڑی کی اخکار سمان دوی لوی جماعت دے جا مجد دی لی موز چی منگاو که نیرا یو دکاندار گورو چوی مسلمان چی چی ترس کو لکر نور خود پتنے لگی غطول دا سی دی کنی لانخری دی سب پتنے لگی بالکل دیا کہ جامع مسجد دے دروازے مخامت چکم جگہ کتب خان رشیدہ چتا سے کتاب نہیں گورے دے سرے اٹھل دیا کہ مان نکل دی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین مرگر فیصلہ او کچ دادو مسلمان اٹھل دے چے چے اس منگلار دن چے تا چے چے منگا اس کا نورسا سرے مالک راگ نے موسی ملاوی گا زم کیو عالم ہے ایوۃ السلام علیکم السلام علیکم دا دکاندار ہندو انداز چا کر لچے اس کا ان اللہ و رزاق ذو القوۃ المتین لہذا دا مسئلہ حل شوا چاہیوہا ازکا تو آمن نمراد دان رے چخ دکاندار ہوا نہ اس رول مانی ہو گورا قرطبی ہو گورا سراج المنیر گورا ایوہا ازکا تامن مانس شاہ ایوہا ازکا تامن ایوہا احل ذبیحتن او گورا داسی سری سغلار شاہ چاہ حلال ذبیحہ دی چاوی ازرو حرمانی تیشوہ ازرو حرمانی احل و آل ذبیحہ او دارنگی تفسیر خطیب شربی نے لکھی قال ابن عباس یریدو ما حل من الذبائح لأن عامة آل بلد كانوا مجوسا يوم ادوية مانا داكي أزكى طعاما أيها أبعد عن الغصب وكل سبب حرام دا سراج المرين أيها أبعد عن الغصب وکل سبب حرام. او گورا چه کم یو دکاندار حلال رزق ورسرشتے غصب مال نی مال حرام چرتا نی چا سگا حرام مال را نڑی حلال مال را وڑا دیر را ہے چرا گئی ولی انہم بے شک ادوی چلی این یزرو علیکم کہ چرے خبر چی پتا سمان دی یر جمعو کن تاز بسنگسار کی او یوی دو کن فی ملتیم یا با واپس کی تاسو لپ دین اخبل ولن تو بلیوی زن ابدا او کامیاب بنش تاسو اس کا لگا سی سمانشو ولن تو بلیوی زن ابدا او کامیاب بنش پا اخبل مصد کی اچھرے تاسو راغلی دخبل بد ایمان حفاظت تپارا او دزان حفاظت تپارا کراز فاش نب زان پاتیشی نب ایمان پاتیشی لیازا پر راز پٹ ساتے وکذالکا اس خبر مستطر شو آئے زمانے کے سوچے تم نو دا بنگال مونے جدا شو پاکستان نو بنگال مشرقی پاکستان مغربی پاکستان نو دے جدا شو نو نوٹو نباغی وقت دے لوی مسئلہ شیخ دلتا مثال ذکر کا پیچھے دے پیسے ورک رہی کنا دکاندار سیفتا آج دے دے وہ حرا کا چھے نوٹ واس نظر نیسا تھگی دوکڑا کھوٹا پیسے در آکڑے نئی رو رہا تھگی میں نہ کرے کھوٹا نہیں کھوٹا جی دار دے تیرے سو کال ماں کے بادشاہ پہ تیرے سے شکل فوٹو تے نہ پوری اے رو رہا پرن سمجھ دلتا نہ تلی ہوا کرا تلیا پرن تلیے سوکے ہوئے یار داز پورا کیسے زبا زا کے ڈنڈ ہو رہا ازانا چ رخشو داد پیسے جالی بھی کہاں سڑی ہوئی بس پیسو سر سڑے معلوم سے آئے تا دو کہ نب من خود پرن دلتا پیسے پرن راستہ خبر ہے آگے نہ دے بان کھٹی رمبر تیر سے بادشاہ بولے اللہ وقت آلے کا داز من کا مال دے آ سر نہ علیم من کو دیبا نے خلق خبر کرا ولی لیا لمو دل پر چلا خلا معلوم کہ انواد اللہ کا وعدہ دی اللہ پاک پر علی گل قیامت سرا بالکل حق ادا وان سات لارے بفیا اور بے شک قیامت سے دے دائی پر تو کی شک نشتہ دے مسئلہ حل شوا کہ یو اللہ یو رب مخلوق لرا دری سو کالا بعد دری سو کالا بعد فاصول شی اگ اللہ پاک مخلوق لا پس تمر گمپا سولشی بس از یتنازون بینهم امرهم اے اس دی کہ قرآن خدا نے وچ دی مرشل کی جون دی کنا راز پاش تو خبر خورش ہوا خبر خورش ہوا وی لک دا خدا غر خو جب غر دے خلق و رازی سے یادگار جوڑ کو از یتنازون بینهم امرهم فدغ وقت از یتنازون پداغ وقت تنازو با شروع کدے خلقو پخپل مینس کے امرم پکار دودوی کے اصابقہ پدکار کے فقالون چاہے ابنو علی بنیانا جوڑ کے پدی بن یو آبادی دیدہ کے جوڑ کے ابنو علی ہم بنیانا دا علا علا گورے پخپل زیکن نے دیکھا باز ایوے چھ گمبت جوڑل جائز دی ایسا رہے یو ملا لکل دی زب حیران شوئے تب ہم حیران شوئے وہی گنبد جوڑول پہ مقبرو مان بدعات حسن دی البصائر کے ڈاگے انگلش سے لکھی تھی وہ گنبد جوڑول ما سے گردری نسخی دیکھا گنبد جوڑول خرسم نہ ور متدا جی ہر قسم نسرا سمجھتے ہیں گنبد جوڑول پہ مقبرو مانے بدعت حسن دی او کہ عالم نبی کو خیر لیکن عالم قبر لو خیر دی ما فقہ اکبر الفقہ اکبر علی مذاہب اربع میں راوڑ دا واپس پنج پیرانو کتاب نہیں بل چاہ کتاب تھی نو اے لکا جی بکا خبر اللہ اوئی گو رکنا لنت تخزن علیہم مسجدا اتور توایا ابنو علیہم بنیانا جو کہ پدوی مانے عبادی پی گمبا جو کہ علیہم را گل دے جو کہ پدوی مانے عبادی پی رئی کیوں گر توایا لے پاپے دیوا جو کہ اللہ خدا کا معنی شو کہنا استعلاح دا کہنا جو کہ پدوی عبادی دلان دیوار چلے پاس بھی دیوار جوڑ کے نانا استعلاح مقصود نہ استعلاح مقصود نہ سمقصود دے اوی ابنو علیہم مسجدہ جوڑ کے دی غار تنیز دی چرتب مکان ربم عالم بیم رب دی پر دی مشورو پوہ دے دا خبر خودے دا خوخانو ازکر ربم عالم بیم قال لزین قلبو اوی آگا چاچ بیدر اوس بادشاہ اور مؤمنینو ڈالوا فلانت تا خدن علیہم مسجدہ من بخام خجور کو دوی تنیز دی جماعت علیہم مسجدہ دوی تنیز دی جماعت دوی تب نزدی جمع جوڑو ولی بجوڑو پائی جماعت کی ببیان سکو لانت تخذن علی مسجدہ من بخامخ جوڑو دل تک جماعت سبکو جماعت سرا دی جماعت کی بدی اللہ عبادت کو اپ دی جماعت کی بدی اصحاب کافو عقیدہ او دی علوم بخلق و تانشر کو پدی کترال ختم دیکھا نا چھے تبرک تے پارو برکت تے پارو خبر ختم شوا لانت تخذن علیہ مسجدہ منگ بجوڑو دوی تنیز دی جماعت دیر بار تفسیر کبیر عبارتو لکا دا تفسیر کبیر دے دا یوشتم جل دے سفر 105 خبر 5 گورا والقول رابع گورا ورتا لانت تخذن علیہ مسجدہ نعبد اللہ فیہ ونستبقی آثار اصحاب الکافی بسبب ذالک المسجد نعبد اللہ فیہ فدی جماعت کے عبادت کو ونستبقی آثار اصحاب الکافی او اصحاب کاف علوم چلی دب باقی ساتو بسبب ذالک المسجد لیکن تو ہے جی کلی کی عالم تیر شے ہو اور اگی کلی اگی پس پر جن کے علم خور کرو یار ملیش سے پدی کلی کی مسجد جوڑ واڑی او دی دا علوم نہیں دی دا کتابونا دا پکے طالبان تو خول واڑی مسجد جوڑو ودا تبرک تے مسجد تے تقرب تے مسجد تے نا نا نا آغا دا مسجد دا علوم تحفظ مقصود دے نعبد اللہ بولی کہ بات نعبد اللہ فی جماعت جوڑو عبادت بدی اللہ کو ونستبقی آثار اصحاب الکافی بسبب ذالک المسجد اور باقی بساتو آثار دا سابقہ و سبب دی جماعت سرا جماعت کو جوڑو اگی آثار و پدی جماعت کے باقی ساتو سمانا دن بخورو دن بخورو اور دق خبرہ تفسیر آلوسی کرے دا تفسیر آلوسی روح المانی کرے دا دو سو انتالیس صفحے باندھے وہی فلک ان تقولا ان اتخاذهم المسجد علیہم لیس علی طرز اتخاذ المساجد علی القبور المنہی عنہ الملعون فاعلہ وانما هو اتخاذ مسجدهم عندهم وقریبا من کافہم وقد جاء التصریح بالاندیہ فی روایت القصہ سمعنا شوا مقصد دے جماعت دے دکی آگا نہ دے چکم پہ حدیث کی من راغل دے بلکہ مقصد دے مسجد دے چھ دے غر تنیز دے او جماعت جوڑو او پائے کہ بدا سابقا فو دے علوم و نشر کو روح المانی دو سو یو کم سال اختم صفحالا بازی ناپویا ملیان پائے کی لکا بازی خلقو شاہ الشہاب الحفاجی یو علم دے دا بیزاوی پا عشی کلی کلی دی چی دینا معلوم شوا چی دا نیکان و خلق و پا قبرن و بانی مسجد کی جوڑ کی دا منع ندے صاحب علمانی وی وہو قول باطل عاطل فاسد کاسد دا جزو قول کی دا قول باطل دے عاطل دے اے پری خودشی وی فاسد دے کاسد کوٹا دے تو خبر کیا ہم کوٹا دیں دیکھ بیادی ذکر کی علماء کرام پسفا دو سو یو کم سر اختم بانے والا قدر ہے تو من یبی ہو ما یفل الجال تو قبول صالحین من اشرافیا ہو بنایا ما الی دل چبا کے خلط دیکھ کسی نہ سابق بنے کا نو خلق و قبر نو اچھا تول او پای بان گمبت نہ جوڑول خدے وی زدرتا وی ما چو کل ذالکا محادتن للہ تعالی و رسولی ہی دا طول دی اللہ و رسول دشمنی دا وإيداء دين لم يعظم به الله او دیو داس دین ایجاد کول دی چ اللہ کریم پاغیبانی حکم نہ کرے ولی اللہ او دغی رسول حکم نہ کرے اب و یکفی کا یزم رخصت خبر ادا رسول کا و یکفی کا اے مولانا تعالی کافی دی فی معرفت الحق دا حق پہ پیجندلو کی تتبع ما سنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر علیہ السلام وهو افضل قبر علی وجه الارض بل افضل من العرش تو دنیا کی بہترین او افضل قبر دے چاہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے محمد علیہ السلام پہ قبر بانے صحابوں سے گنبد جوڑ کر دے صحابوں نے جوڑ کر دے تابعین نے جوڑ کر دے نہیں جوڑ کر دے ہاں پیغمبر خود وقت نہ پدی کور کے پیغمبر علیہ السلام جسد اتھر کے خود شیوے دے لاؤ جہاں شک اب ایک کور کہنا مخ کے نہ مسقف ہو مخ کے نہ مربع ہو او اگے نہ پس چاکور نہیں جوڑ کر دے آج ترکیان بادشاہ خبر دا ملا ہو جاتا بیاد صفی بان لکھی دا صفا 238 بان لکھی وہ قصد الرجل الصلاة عند القبر متبرکا به عین المحادت للہ تعالی و رسولہ ثم اجماعا دا خبر یاد رکھا 238 سے مار علماء لکھی ثم اجماعا دا خبر پہ اجماع سر ثابت تھا فإن أعظم المحرمات فطول حرام كله حرام وأسباب الشرك الصلاة عندها قبر تغى مشكل دي واتخاذها مساجد أو قبر نجمع جرول أو بناؤها عليه يا فقبر بان أبادي كل ديولي كي وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور واجب دي تتدى قنبت أروان كي دا قباب قنبت روان كي از یا ازر میں مسجد زرار زکر جدا دا مسجد زرار نم دیر ناکار دے اور مسجد زرار کو غرزول شو نو گمبت مو غرزول پکار دی خود تالا نگوری مت طور پسی گرز غرز ہے جیتا تالیف دشپی گرز گمبتو نو غرز این المحادات نا نا نا نا ستا کار ندے دیکھ شو دا اسلامی حکومت کار دے او چکل مسلمان بادشاہ گے او چکم کتابون لکل دی پو گمبت جوڑو المن دی قرطبی جلد نمبر 10 380 صفحہ دا مشکات جلد یاول یوکم اویا کی راضی لانل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا ابن ماجہ 115 کیم دا حدیث دے مجموع زوائد دریم جلد او یوش پیتے کی دا رواز ذکر دے مصنفہ ابن ابی شیبہ 237 صفحے کی دا رواز موجود دے کتاب الاثار امام محمد 250 صفحے کے دا مسئلہ دا چہ حنفی مسلک دا دے چہ قبر اچتول یا پخول یا قبر بان گنبد جوڑول دا ناروا دی کتاب الاثار امام محمد مرقات دا مولا علی قاری سے جلد اول یو سر شپک سر اختم بان لکی چہ گنبد جوڑول پا قبرنو باندے دا بدعات زلالہ دے فرمان دیتی مولی سے تو دا عبارت نہیں رسی دلی چاہے بیدتی حسنہ دے دا بیدتی زلالہ دے وے خان اور زاد المعاد دیم جل یو سر شپک سر اختم اغب دو جلدی لکی چے ولیس من حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی پیغمبر سنتنو تفسیر مذری دریم جل دریش پیتا صفا اقاست اللہ فان جلد اول 336 صفا بر رائق دیم جل یو سر سلور نوے صفا فتح القدیر دویم جل 101 صفحہ دے فتح القدیر لکل دا کتاب اندر دا پراتی دی ٹھیک شوا دوی لکل دا چی دا شے حرام دے اور منع دے فتح الملہم دویم جل 119 مجالس الابرار 406 صفحہ ما لابد منو 95 صفحہ المغنی دا ابن قدامہ دویم جل 192 صفحہ ٹھیک شوا کہنا اگوی چی دا شے بدت دے او کہ چروین بیا منسوخ دے پخوانو ادیان دے البدایہ والنہایہ دے لکی وہی مسجد معبدا یکون مبارکا لمجاورت اولیاء الصالحین خذی وہذا کان شائعا فی ما کان قبلنا فاما فی شرنا فقد ثبت فی الصحیحین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. دا البدایہ والنہایہ او حافظ ابن کثیر کتاب دی او دا مجلد نمبر ایک دی تیشو کن مولانا سیبا او جز نمبر دو اور 106 صفحہ دی ذکر کر دی. او دارنگی دا کتاب دی المغنی دی ابن قدامہ او دی دا صفحہ کو بتا لکی لیکن 192 صفحہ خدا عبارت در توی مخلص یو سل دو نوے صفا دے پر صفا 192 کی لکھی چویکر البنا القبر و تجسیس والکتابۃ علیہ. ابھی آپ کے حدیث نقل کر دی داخل کی ولا یجوز اتحاد السرج علی القبور اور جائز پر ڈیوی بل پر قبر نمانے. خیال جو ورتا المدخل دے ابن حاج المالکی دے نکل دی پا جل نمبر 3 263 صفا اور 264 صفے بانی دم لکھ لی. اور 492 باندھے فقہ سنا جلد اول فقہ شافی میں لکھ لی ہے پر سلور مذہب کنارہ وا دی مسئلے مانے پوش رہے مشکات جلسانی کم راج نبی علیہ السلام پرو تو بیمار ہو او بیویان صاحبان دا گرجو خبریں کولے ام سلمہ صاحبہ ناستا ہوا ندی دا گرجو خبری شروع کرے نبی علیہ السلام بخاری حدیث سے مشکات کی دم جلدی نبی علیہ السلام سے سترگدا سے راؤ گوڑو لے نبی علیہ السلام سے خبریں کوائے وی اولائک اذا مات فی مرجل الصالح بنو علی قبرہ وصوروا ذلک الصور اولئک شرار خلق اللہ. تاسو دغه مذهب کوي اي خلق به چې کله څوک مرشه نه یک سړی نو قبر باندې بل گنبد جوړ ک او دغه شکل به جوړ ک بیا به دغه عبادتونه کول دا خو بدترین مخلوق د الله دی. مثلا دا خو په دې ځنه اثبات خو جایز نه دی او که څوک وایي نو موږ ته دا دی خوي چې دا قبل الموت ته کې بعد الموت ته دا خو جون خبره شو یو او کہ موت دے تو دا شریعت تمن قبل نہ دے اور نکیر تم پہ شریعت کے موجود دے سینکڑوں احادیث نکیر موجود دے سیقولون ثلاثا اور خلق و باز یرک دا حضرات علماء اکرام سمر ہوئے زردے چبا اوبوئی باز خلق ثلاثا تم دادری کسان دی رابیم کلبم سلم اس پہ دے اوئی باز پینزی دی شپگم اس پہ دے رجمم بالغیب دا خبر دا تک دی دا وشتل دا اٹکل دی ہر پہ تک خبر دیزے والا خلق و دا تک ہوئی دا خبر دا تک دی آسی دا تک خبر دا نو دا خبر دا اٹکل دی دا وشتل پہ تیرو کی دی رجمن بالغیب سمانا اندیرے میں تیر پھینکنے ہیں دشپی پہ تیری کی گتے غور دول دی مانا بے علم خبر اکول دی خا ویقولونا ادیوئی چسان دوی سری دوی سباتون داو کسان دی وسامنم کلبهم آتمی ورسر سپیده وی دی پخ پلا سری و دی آتمی سپیده قلوات دوی تا ربی رب زمان چه دی آلمو پو دی پا حال دوی باندی بس ما آلمو هم الا قلیل نده پو آپ اصلا دد دوی مگر دیر لگ افراد اللہ تا پتا دا بل چا تا پتا نیشتے دی ٹھیک شو اللہ کریم تو پتہ نوری چاہ تو پتہ نشتے ابن عباس سے فرمائے چھ زوی ما چھ دا وہ کسان دی او دل پار چھ زد قلیل و نائم زد قلیل و نائم کنوئی او دا وہ کسان دی چاہ ورتوئی چھ دا سنگا انوئی گورا ورتا آیت نورسم تو گورا قال قائلن یوی کم لبستن نسائل سوک دی یو قائل یوش قالو لبسنا قالو جمع دا اقل دفراد جمع سوئی درے درے اسر چیو ملاو کے سوش لو سلور بیائی قالو ربکم آلو بما لبستم نو دریوی چا اللہ تعالی کہے نو دریوی سمرا نو دریوی اللہ تعالی کہے آئیو تپوس کرو نو سوئی لو تین تین چھ اور ایک سات دارنگ دل تو گورا سلاط رابم کلب ہوں خمس تم صاحب کلب ہوں دیتا اللہ رجم بل گئے داو تیری گزار دی پتری کی گٹی وشتل دی دا وشتل داٹ کل دی اور چکر سب تم و سامن بس دے سے ذکر رد نش ربی عالم بے دتیم ما علم اللہ قلیل بس رشو سو فلا تمہاری فیم جگڑ مکوپ بارد دی اللہ میران ظاہرہ مگر جگڑ سرسری جنگ مکوا باس مکوا مگر باس سرسری اسی سرسری باسوں کا ہر سرسری باس پسند گئی امام تبریزی لکھی الزائب بحجت الخصم الزائب بخصت بحجت الخصم دا سے باسوں کا چھتا موترز جواب پیوشی موترز جوابوں کی پہلے کا سودی ربی عالم بیدتیم باس اصحاب کا سودی ربی عالم بیدتیم اللہ تا پتہ دا بس کشاف لکھی اللہ مران ظاہرہ بے ان تقص علیہم ما اوحى اللہ الیک بیان کا ورتا چکم اللہ در تویل دی اللہ وی سے کن سراز اللہ وی بازی وی چدری دی او بازی وی پینزی دی او بازی وی ودی خبر نیما خودش پاکو سر رجمن دے او وہ سر اس نشتے بس قرآن چی سم روی بس دم رویا نور مزید مخ کے پکے منڈے باسا مکان ولا تستفتی فیما اور تپوسنا مکہ آپ بارد دی مینم دال کتاب کی نا احدن اچادا غیر خلقورا آل کتاب نا بتپوسنا کئی بیدتی نا تور پسی کتاب گر سے ولی پہ موحیدین منشل سا یا کتاب نیشی خیر دلتا نیشلو گولے گرد کنا علم دے پارا گرد موحیدین پسی مندے وان لا تستفتی فی من آدا تپوس بنا کئی دچانا دال کتاب نا آپ بارد دی اچادا بتپوسنا وائی حق پرست نو علم کا نورانیت پیدا کی ولا تقولن لشین آداب ولا تقولن لشین امو ویتا لپار دیو سیزا انی فائل انچہ زداکار کونکے ما انی فائل زکا انکے مزالک داکار غدن سبا حضرت توی روسی شید ایفلان کے کنل لزکا مادر توی ای سبا راش جواب درکو ما اللہ لا تقولن نفید تصرف ام دا او نفید علم غیب ام دے لا تقولن لشئنا مو یا پاک دیو سیز چیز دا کار کو مسبا الا ان یشاء اللہ مگر چی ذکر کی مشیت اللہ الا ان تذکر ٹھیک ہو کنا الا ان یشاء اللہ مگر چی ذکر کی تو مشیت اللہ ہاں کد اللہ مشیت سبا راش انشاءاللہ ٹھیک دا اللہ تو منظوری سبا ٹھیک دا واذکر ربک اور یاد و رب اخفل لپا دو سول دا برکت اذا نسیتا کل چی در نیرشی وقل ویا اسا امید دے ان یاد یعنی چی خود نبو کی ما طرف زما لی اقربا لپا دا خیخ خو واضح خبری لی اقربا لپا دا دیر اخکار خبری من آزا واقعی دا سابق آفنا رشدا لپا دا نیکی دا خلقو مانا یاد شو دیو مانا اسا امید دے ان یاد یعنی خود نبو کی ما طرف زما لی اقربا لی پا دخخ کار خبری من حازا دواق اے من حازا دی جواب ارکر شوینا رشدا لی پا رشدا پیت با دخیر و منفات کم خبر چی دمان ای رشوا امید کو ما چلا بزین ما تخخ خبر یاد کی ولا بی صوفی کافی ما تشوا ادی بر مانی تو کہدا لا تقولن لشن انی فان ذلک غدا الا ان شاء الله واذکر ربک اذا نسیت سمان بکو یوم انا یادک واذکر ربک یاد کر رب خپل لرا ان شاء الله ویل سرا اذا نسیت کر چتان ذکر دو ان شاء الله ایرشی ان شاء الله دن ایرشی جو تو کہدا تیار شون ان شاء الله ہوا خدا بد لپار دت نفس تبرک ہوئی اپا دی سر و تغییر فی الکلام نرازی شوافی و مسلک دے انشاءاللہ چی سوخ کیوی تو کلام بدلی دیشی لیکن شوی او سو خزی تو انت تعلقون او چی موضوع کی بیا انشاءاللہ تو کلام معلق شو امام سے مسلک دا دے چی انشاءاللہ چی متصلی نو کلام چی دے سشو معلق شو ختم شو او کہ انشاءاللہ متصل نہیں نو کلام ناجز دے انت تار انشاءاللہ ترا کشوا نہ او کہ انت تعلقون او بیا او براوڑی بیا او سا خبریو کیوں کی اسو گورتوی چلک دادی سوکر دے انشاءاللہ یا سرےو دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدو او امام صاحب توی چتا زمان دے نکا خلاف کئے منصور بادشاہ تے بوتو جو گر دے خود ابن عباس سے خلاف گئی ابن عباس سے بیچ انشاءاللہ کہ متصلوی او کہ منفصلوی تشتو کا نا خدا پا کلام کی تغییر راولی او دا چکم دے کا نا امام سے بیچ نا کہ کلام متصلوی نداخ معلق شا او کہ انشاءاللہ متصل نی بیاد کار دے خدا سے خبر کے بے بوتا امام صلی اللہ علیہ وسلم فاہم ورکا تو ٹھیک دا ستا پا خبر عمل دے خوکنن یو سرے ہوئی چیز ما بیعت مات تے نتباسی نوزی ستا پلا سی بیعت کرے دیکھا نا او کنن ہوئی چی انشاءاللہ انتا امیرنا انشاءاللہ ستا مرض زائل دے نمانسور حیران چی ستا خبر سی دے اسرے بانے پہنچے وَذْكُرْ رَبَّكَ یاد کر رب اقبل پہ استغفار بلا مانا یاد کر رب استغفار ویلو سرا کر چتانا انشاءاللہ ایرشی اور بیادت یاد شی بدا ایر نسیان تے وجنا انشاءاللہ ہوئے درے مانا وذکر ربکا دعا غوار در رب اقبلنا تیشوا دعا غوار در رب اقبلنا لپاد یاداش اذا نسیتا کر چتانا انشاءاللہ ویل ایرشی والا بسو فی کافیما ادوی پات والا بسو ادوی درنگ تیر کو پاتی شو پدی غار کے درے سو کالا سلاس میاتن سنینا درے سو کالا سلاس میاتن درے سو سنینا اتی بیان دے چدا کلونا درے سو یا دقینا بدل لے وزدا دو تسا او زیاد کلونا باندے سمانا پہ اعتباد حساب شمسی فقط درے سو او پہ اعتباد حساب قمری سو نہ زیات نہ کال پیتباد حساب شمسی پورا در سو کالا اور پیتباد حساب قمری در سوا نہ کال لفاس شو سوگ مانا کئی کہ چر باس کے جواب دگا تپوس کی درنا آل کتاب ورت سلا سمیا تین سنینا اور کتاب تپوس آل عرب کی بس دادو تسا تو چاہے صاحب شمسی دے نو در سو دے اب کے سو کمر کے نو در سو کالا نہ پاسا اکل ہوا تو اللہ عالم بیمال بسو حاصل دلام اللہ عالم بیمال بسو بس اللہ خبر دے تو مقدار دا کا زمانہ چدوی تیرا کرے دا ماتا پتہ نشتے اے خلاصہ دی صورت لو غیب السماوات اللہ دے غیب دسمان نظم کو بل چال نشتے حسر رہے آپ سر بھی خلیدن کے در اللہ واسم اقاوری دن کے در اب نشتے لپار دو دوی اللہ نہ بغیر سکھ دوس ولا مددگار ولا یشرک فی حکمی اللہ صدار نہ گرزی فی حکمی پخبل اختیاراتو کے آدائی چال را حکم بمان اختیار دے ورنہ طول تفاصیر ہوئی تفسیر ماوردی ہوئی بغوی ہوئی مزدری ہوئی رولمانی ہوئی سوئی ولا یشرک فی حکمی ایفی ایم الغیب احدا آج تفسیر رحمانی آج تفسیر ماوردی آج تفسیر بغوی آج تفسیر مظہری ولا حکمی اور اللہ صدار نہ کر دی علم غیب اقبل کی چال را اور دا خبر دا غیب دا یو اللہ تپت دا اصحاب کاف سو کوئے نمونے سو علماء لکی واسماؤہم علامہ سہان ابن عباس نمی داد مکس المینا یو یملیخا دو مرتولس درے سب یونس دردونس کفا شی طیتوس دولی کے پتہ لگی تیشو کفا شی طیتوس اب وم نم دے من تن واسیس من تن واسیس اوے دس پی نم سو کے چیو کتنی رہ آواز برگان دینا یا شا دا نمون یاد شا اے مکسل مینا یو یملی ہا دوا مرتولس درے سب یونس سلور دردونس پینزو کفا شی طی طوس او من طن واسیس واللہ عالم بسواب خا واتلو ما اوہیا بلا مسئلہ علیکہ بلا مسئلہ عنوان سلے لو غیب السماوات اب سر بھی واس میں یو مسئلہ اللہ عالم بما لبسو فارس اللہ خبر دے بلا مسئلہ لو غیب السماوات علم غیب دے چاہے یو اللہ اب سر واس میں بھی خلد ان کے اخاور ان کے حال و حالات خبری و احوال دے مخلوق یو اللہ دے معلوم دن میں ولی اللہ نے بغیر سوگ دچا مددگار نشتے او بلا مسئلہ ولا شفی حکمی اللہ پہ علم غیب کی چالیس نور کئی رولمانی ہوئی ماوردی ہوئی بغوی ہوئی مزاری ہوئی واتلو بل امر امر پہ لستو دا قرآن واتلو ما اوہیا لولی لولا تیشوا واتلو ما اوہیا نمراد دانے دے چشو روکا دلتا واتلو بمانے دوام دے لولاوسا لولاوسا ہر کتاب چتا تو وہی کرشوی دا من کتاب ربک دلہ دے کتاب نام نشتر بدل ان کے دلہ فیصل رسوک ہر کس بہن ممیتا بغیر دلہ نا ملتہ دا زید پنا واسبر نفس کا واسبر نفس کا سمانا دا کلک کا نفس اخبل کلک کا نفس اخبل ماللزین آخال قسرہ یدون ربهم چی بلی رامت یدون چرا مدد کی رب اخبل بالغدات سار ولا شیما خام یریدون وجهو چرا دکی دوی رزاد باری تالا اگوے صحابہ اکرام سمر لئے مقام دے یدعون ربهم بلی صحابہ اکرام دیکھا نا یدعون ربهم چرا مدد کی رب اخبل سار و ما خام اصار و ما خام نمراد دوام اوقات تی خام ابل صفات تو گر یریدون وجهو ارادہ کی دوی رزاد باری تالا مخلصین دی ریاکار ندی ولا تعد عيناك عنهم واد نري سرگ استاد دوینا ولا تعد دخا ولا تعد نري کہ تعد شین بیا غمان دا او مان وسترگ دوینا دا مان تعد دا ادا د تعد دے واد نوری سرگ استاد دوینا دوی تا گورا دوینا د سرگ استاد بل خوا وا نوری تريد الدين تلات الدنيا تد دنیا دے حال کے چتے ارادہ کے جوند دنیا یعنی دنیا پر سکھے گا ماں اور دنیا میں غور کوا ولا تو تے اور تابیداری میں کوا من داغ چا اغفلنا قلب ون ذکرنا اغفلنا قلب چمنگا غافل کر دے زرد آگے اغفل نصیحت نا قرآن او تباہ ہوا ہو اور تابیداری کے خواہشات ہو پکان امرو فوروتا ابھی کار دیا گی مخالف دا حق نا فروتا نقصانی علامہ بغوی وی فروتا مخالف الحق چچا کار حق نہ خلافی اے پسی بنزی اگر چا پسی بزی چچا کار حق موافق وی اغفلنا ہر اگر سوچ گرا دالو سزا دا چکل ال یوسرے اللہ دین پریگی دی او دی اللہ دی دین نہ مورشی اغفلنا نو خدے خدے غافل کی والا بی دین کی سمانا اے بے خبر ہے پاتی کی چاہ تو خدے دن نہ مخواڑو تو خدے دگا سے بیتی نہ پاتی کی آگ پلنا ان کل بینا داری کو من دیا گا چاہ آگ پلنا کل بہو چمگا غافل کرے دے زر داغ آپ ذکر نہ دخ پل قرآن نہ ادال سدا دکھنا دل پر دالم لکھی چاہ آگ پلنا کل بن ذکر نہ اے ترکنا ہو غیر مکتوب ان فی الایمان از بسار زوی تمیز مانو لکھا ترکنا ہو غیر مکتوب ان فی الایمان چمنگ دے پز کی ایمان نہ دے لکھے اور ڈڈ ڈڈ خالی تو ایمان نہ دے اور کیا لکھی چدا غفلت مانا دا خالی والی راضی وہی تیقظ ممنامک یا غفولو تیقظ من منامک یا غفولو فنومک بین رمسک قد یتولو تأہب للمنیت حین تغدو اسا تم سی وقد نزل الرسول دلتا رسول پر ماندے فرشتے دکھا جمع خام نہ مخ کی قبر کی کچھ کرے رسول بدا تراغلی مخ کی مخ کے وقل ویا الحق میں ربکم حق ساز رب طرف نہ دے دعوت تو توحید الحق توحید الحق قرآن فمن شاء فلیومن آر سو جگواڑی مان دلاوڑی اور کسو گواڑی فلی اکبر کفر دوں کی نہ دار سوکھ نہ ہوئی چھ کفر دیمان دوڑ اجازت دیں پلاک پلاک ہو سکا ہوئے نہ نہ دلتا مقصود اظہار د استغنا د باری تعالی دے یو اظہار د استغنا د باری تعالی اللہ دے چاہ ایمان تو اللہ چار محتاج نہ دے دے مانا دامر تاجید کہو چھ سدی خواہی کہو ما خام بگورو بے شک ہم تیار کر لے پاس ظالمان اور احاطہ من سرادقہا چھ چاپیر بشی دوینا سرادقہا سیشے سکورٹ دا اور سرادقہا سکورٹ دا اور بلا مانا سرادقہا دیوالنا دا اور اور المال کی سرادقہا حائط من نار لطیف حائط من نار لطیف آگا یاد آگا دیوالنا دا اور کم دیوالنا وے دا گٹ لوٹو نا اور فی آمد ممددتا ہر جہات نبد اور لمبی وی ادا سی بولاڑی لک دیوالنا اللہ تمنگ تنخے وای استغیثو او کدا مشرکین مدد غواڑی یغاسو امداد بوکری شدی بیمان فوبو کلمولی پشان دی ویل شوی گرمی تامبی یشوی لجوا چی سیزی با مخونو لرا بیس شرابو ناکار سکل دی اللہ تمنگ ساتی و سات مرتفقا دا دوزخ دیر ناکار زیدے مرتفقا لے جہاد تفیدی آغستلو یا مرتفقا پیتبار دا منزل مرتفقا پیتبار دا سیدو بشارت این اللہ جن آمنو عامل صالحات آگا کسان چو چار اوڑی ایمان عمل کے بھی نیک مگنزہ کو جب داگا چا آسن عملہ چی بہتر عملی کری اولائی کا ذکر انعاماتو پیوز در رفاقت تا غریبانانو مخیوی کنا لا تادوان اینا کانهم ستاستر گی دیوانو ری دی خلقنا کم خلقنا مؤمنانو نا مؤمنانو بانستر گی جمعو ساتا اس دل تا ہوئی گورا دیکھ بلا مسئلہ بشارت یعنی ذکر دا اناماتو فمقابلہ در رفاقت تا غریبانانو اولئک لهم جنات دے مؤمنان دے پاس جنتوں دے مشوالی جاری لان دی دگن نیرونا جو حلون فیا اچول کیگی بدویتا پ جنت کے من اساور دے بنگرونا من فزا بیانیا چ دا بنگری بد سرووی پہل بسون سیابا اگون دی بدوی جامی حضرن شنی من سندس و استبرق دغت دباری کرے خمنانو دغت متقین فی علی الارائک اور تکیہ بلگن کے دیپ دیپ جنت کی علی الارائک پالنگنو نعمت ثواب دیر خدا بدلا واسنت مرتفقا اداد جنت دیر خزیدے پیتباد فیدی آغستو دیر خستا زیدے مرتفقا فیدی آغستو مرتفقا زید آرام نو گولا اصحاب مزاب بنگری بورتا چولے کی گی دسرو بنگری بھائی دسرو بنگرے ستا پلاس کی بات خلق کوئی جدا بنگرے خو عیب دے الک چ الکان جنگی کا نا یو الک چا تو چا بانے سکھ راوا چین وہ مکھ کے نسوئی وہ خیال کوا ماں گور بنگری نہیں جا چولی سوئی کا نا وہ ماں گور بنگری نہیں جا چولی دا بنگرے اچول خو عیب دے اللہ پہ جن چان تو بنگرے اچھی وہ احکام ایجا دیگرند وہ احکام آجا دلتا دا بنگڑے دا زنانو وی رجال دے پارا عیب دے خودی وقت دے علکانو تاگر نو دیتا دے خود عیب پاک ہدایتو کی نو علکانو بنگیا چولی دے دا چا زنزیرہ چولی چا لیچو دا تارا چولی چا سے لیر چیتا ربڑا چولی یا اللہ پاکا دے خلقو تا ہدایتو کی اللہ رو میرا بانا دیم دار چی دا بنگڑے با دا فخر وی لکہ دا بنگڑے چی فخر دے اس دے خو بنگڑے کنا دا بنگڑے دے خود دیتا سو ایبا چی چاپ لاس بنگرے نیدو خیلہ کوئی غریبی گڑے خود دیشتی واخلن دلا نمالومی کی چی چاپ لاس دانی نو آگا ایب دے اچھے لگا قیمتی نیدو آئی تیم سدے تا غزلی ہیں دے نو خدا کی ایب نو خلقو پا دی فخر گڑے ایب ندی ندی آگے جہان بنگڑے ایب وضرب لهم مثلا رجلین. گورا علماء کرام اصلاح دا منکرین دے پارا درے طریقے. رنبے طریقہ حب دا دنیا سبب دا انکار دے دا باس باد الموتنا. بس دنیا سر مینا مکوا جگہ چدری دا مینا سبب دا سیسی دے انکار دا باس باد الموت دے کہ پا دنیا مہین شوی نو آخرت نو منکر شی. وہ بیان کا لپار دی مسئلہ رجلینی مثال دو کسانو یا رونو اور یا یہودا و قرطوس و سو کو بہرحال نمونہ لکھی جالنا لیہا دیما گرزو لمنگا یہود دی لرا جنتین باقی چی من آنا آب دان گرونا و حففنا ما بی نخلن او چا پیدا کرو منگ دی باغنونا کجوری و جالنا بینو ما او پیدا کرو منگا پی من دی کی ذرا فصلنا سمر عجیب باغو خبری دا گورا دے کتاب تا گورا اے دنا فصل دیشو دنا فصل بیا خففنا ما بنہلن پا پولی پولی باندی انی دا کجورو او دنا پٹی پاکی غنم او پاکی نور میوی سمر ناشنا باغو دنا انگوران دی فصلون دی اور کجوری بوٹی قطار پا قطار دی پولی باند لگی دل دی دا پت منظر دا شپول دے خفف ناوما شپول کرم دا باغو چی بین اخلین پونے دا کجوری چی دا نسوک دینا و جلنا بینو مازرا و پیدا کرم گا پی میں دوزی کی فصل کل تل جنتین ہاری او دا باغی چونا آتا تو کلاور کل اخبلی میوی ولم تظلم منو شیعا او کم کرنو دا دینا او کم اولی بنا دا میونی شیع رولمانی لکی دلتا کی تظلم پر ماند نقصان دے مفردات امام راغب لیکن چھ تظلم پر ماند نقصان دے وفجرنا خلالهما امنگا بیولو پر مندو دی کنارا ولی وکان لہو سمر اول پار دی باغبان میوی یو بلا مانا خست دادا وکان لہو سمرن اول پار دی قسم قسم آمدنی پر ماند پیسو ندس آمدنی نور مال و دولتا لیکن امام رازی لکی کان لہو سمرن اے اشیاء من النقود ودی سکا ودی سکا سمرنا نور مال و دولت ہم اشیاء من النقود باغنا علاوہ پیسیم ور سکاوی داول ذکر کی حلکہ چھ تش جاگیرداری کنا زمکہ دیدی رہی او پیسی سکنین بیا با پٹی خرسے غنم با خرسے جوار با خرسے او پٹی با خرسے او چھ بٹیم در سکاوی او بینک بیلس پیسیم در سخی نہ با پٹی خرسے نہ با نور سوی اللہ ہوئی چھ دے دیر مالدار و پیتبار دا پٹو او دیر مالدار و پیتبار دا سرو دا سپینو سمر بمان دی نقود دیکھا اشیاء من النقود غیر سمر. اس دل تا سلور امراض بیانی گی فقال آل صاحبی رنبے مرض فخر کول پا اخپل مال بانے فقال آل صاحبی اوی دی اخپل مرگری تا دی حال کے یحاورو اے خبر اڑول ورسرا یحاورو محاورہ سوال و جواب خبر اڑول ورسرا اوی انا اکثر من کا زیات اند تا نہ مال پ مال واز نفر او ضروری م پڈل کی از ضروری م پڈل کی بیا راز چ با در توخ مزو ودخل جنتو دنا چ دے با تا پدا سے حال کے ظالم نفسی چدے پدان ظلم کے ان کے ہو اے مشرکو لکر اس راروان اکفر تھا اشرک تھا. قالا مرض دوم سو مشرکو قالا دی ما زم انت بیدا زی ابدا قالا دی ما زم نزگمان نکوما انت بیدا حازی ابدا چھے حلاک بشی دا باغ زمان چری زمرا باغ دے دا چھ خلاصی خلاصی کی نمونگ بنی گئے. درم مرض انکار دا قیامت وما ظن ساعت قائمہ ازگمانکم اپا قیامت قائمتا چی قائمی دون کے دے قیامت نشتی استغفاللہ. ولا ارو دے تو تاسل رم مرض دے الک دعوت مقبولیت او دعوت قرب دا اللہ او دعوت مکرمیت پمان دولت. ولا ارو دے تو الہ ربی اکدو واپس پیشمر اب اقبلتا او بممز ورد دینا منقلبا زید ورطلو خواہ منقلبا زید ورطلو دی دنیا کی بھئی ماں او کدا مولیانو چی قیامت قیامشتے آل تو ما تو دین خزی ملاوش. قال لو صاحبو مرگری ورطوی موحدو وو یحاورو مکالمه ورسرکولا خبریاتری ورسرکولی سوال جوابی ورسرکو بیا کفرتا اے اشرکتا ذکر دا کفر دے او مراد تن شرک دے. لیکن اس دو سر اختم نمبر آیت کرا روان دے یا لیتن لم اشرک بی ربی احدا اکفرتا ایتا کفر کرے دے تا شرکو کا پاغذا چتے پیدا کرے دا خاورینا سم من نطفا بیا دیو ای قطرینا سم سوا کر رجولا بیا ایتا برابر کرے بین آدم بیا ایتا برابر کرے یو سڑے اگر اوی خاورا بیا نطفا او سڑے شوی اچھا سڑے شوی اس انکار کے لیکن بعض خلق چی جنگی کنا علکہ ما سڑے کرے نو اس خبری کہے ما سڑے کرے نو اس خبری کہے. شیر قرآن پہ زمانہ کے بعض شاگردانو چاہتے شیر قرآن نا مخالف شو او چھ زید پلار نا مخالفی نا پلار تا دیر درد دی او چھ شاگرد دا استاد نا مخالف شو استاد دیر درد منی. شیخ باوی چل دے وشتو خود چل چیز دک دل تو مورا اکفر تھا بلزی خلق کمن تراب انکار دوں کا داغا جاتا شرط دوں کا چا سرا چتے پیدا کرے دا خاورینا دا نطفینا ابیا برابر کے سڑے اللہ تو سڑے کری نہ اس تو خدے نا فرمانی کرے. لیکن موحد عقیدہ اصل کی لیکن نہ ہو کنا ادا ادرام باب جر کے حاصل ترجمے دار لیکن انا اقولو لیکن انا لیکن سچے مانویم هو اللہ ربی اللہ مد رب صدا نہ کر دو مرب سری چال رہا ولو لا دخلت جنتک اے لکا ولی نوی تو چکل داخل دی باغ تا قلت چوی لیوی ما شاء اللہ ما موصولہ الامر ما شاء اللہ اے کار اگے چ د اللہ خو خشی ادا نظر ماته د دم دیکھا چې زی لورو خور د خوخشی او نظر درمن نظر یری اوه ما شاء اللہ سخسته بچوی دے ما شاء اللہ نظر پینه لگی خا دا خسته علاج دے. لا قوت الا بالله او امام مالک بنگلہ جوڑا کرے وا اور امام مالک پخپل کور لکلو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ انترانی جواب دے دی اگیوی کن انا اعزو انا اکثر من کا معلوم و اعزو نفرا جواب آورد موحد دیورتی انترانی کہ توینی ایرو را کہ توینی مال را چیزا کم اندتانا پا مال اولاد کی نو قریب دا چی رب زمان برا کی مالا وردم من جنت کستا دا باغنا ویرسل علیہا اور خوشی بکی اللہ پا دے باستا خسبان عذاب دا اور خسبان تندر از روح المانی خسبان عذاب دا اور تندر من السمای دا برنا فتوس بیا اوبا گردی باستا سیدن میدان زلقا خویا پایا زلقا خویا پایا ابن قتیبوی زلقا اللذی تزلو عنو الاقدام التي تظل عنه الأقدام.